تفضل مشكورا بارك الله فيك. اللاقت لك شيخنا فاضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد ما أبتدئ به إخوتي وأحبتي من أهل البلقان وسنا والهرسك وغيرها من البلدان، سوى أن أقول لهم أنني أحبكم في الله وأن الشوق لمجلسكم الكريم هذا هو الذي شدني لزيارتكم لنؤمن ساعة ونتدارس أحوال لديننا جنا ودنيانا. فنحن نسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلس طاعة ومجلس علم يقربنا إلى الله عز وجل، نؤمن فيه ساعة ونزداد فيه إيمانا بإذنه تعالى. ثم كالعادة ندع ما تبقى أو ما ترونه من وقت يناسب للمداخلات للأسئلة لكي نسمع منكم وتسمعوا منا بإذنه تعالى. Dakle, šejh kaže da nema ništa posebno za večeras da doda, nema ništa posebno čime bi večerašnje obraćanje nama, inša Allahu ta'ala, počeo, osim našeg prisjećanja na postupak ashaba radijallahu ta'ala anhum, koji su jedni drugima običavali govoriti, dođite pa da jedan sahat svoga vremena, znači posvetimo vjeri gospodara subhanahu wa ta'ala, to jest u smislu dođite da malo zaboravimo ovaj dunjaluk, da malo zaboravimo svakodnevne dunjalučke obaveze i da se posvetimo ibadetu uzvišenom gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. U tom kontekstu šejh napominje da i on voli sa svojom braćom sa Balkana, jel da, sa celog Balkana, sa braćom iz Bosne, jel da, voli da se druži i ništa ga drugo ne podstiče da dolazi ovdje i prisustvuje ovom programu osim želje za lijepim druženjem sa njegovom braćom u vjeri i podsjećanje na vjeru uzvišenoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Nabda bil asila šejhan al-fadil inshallah. Iza lam takun tumania nabda inshallah ta'ala بالأسئلة. فالسؤال الأول يسأل سائل فيقول: لدي من تقويم قديم عليه صور مصورة وهناك آيات قرآنية، وكذلك لدي ساعة تعلق على الجدار وفيها آيات قرآنية. أخذا بالاعتبار أن هذه أشياء قديمة ولا تصلح للعمل وأريد إزالتها عن الجدار، فما الذي تنصحني كيف أفعل بهذه الأشياء؟ وكأنه يسأل يا شيخنا الفاضل كيف عليه يعني أن يزيل هذه الأشياء أو يضعها بجانب أو شيء من هذا القبيل. Znači pitanje koje brat postavlja jeste: imam ovih starih kalendara sa islamskim slikama, taban ja to islamske slike, dragi brate koji postavljaš ovo pitanje, nisam postavio jer ne znam šta bi značilo to islamske slike, jel da? Znači imam ovih starih kalendara sa islamskim slikama i kuranskim ajetima, također onih satova što se na zid stavlja i tu ima kuranskih ajeta, harfova, slova, pa bih želio znati kako to da se baci jer je staro i pokvareno. Wallaqit lak ya shaykhana al-fadil. Alhamdulillah. لا شك نحن أمرنا بأن نعظم شعائر الله عز وجل، ومن شعائر الله كلام الله، آيات الله، القرآن الكريم، أسماء الله الحسنى، فنحن مطالبون بتعظيمها وإجلالها، لا يجوز أن نعرضها لموطن وموضع إهانة. تفضل. شيخ kaže da je nama kao muslimanima naređeno da mi uvek veličamo islamske parole, pogotovo kada su u pitanju, kada je u pitanju ona glavna islamska parola, to jest kitab Allaha subhanahu wa ta'ala, njegov govor, jel da, i nama je kao da naređeno da se itekako sa poštovanjem i respektom odnosimo prema tim uzvišenim islamskim šiarima, to jest parolama, ako smo tačno preveli. Tafadzal šehana fadil. عندما يبتلى أحدنا بشيء من هذه الملصقات التي عليها بعض الآيات بعض كذا ينبغي عليه znači šejh je ponovio da se trebamo sa izuzetno velikim poštovanjem odnositi prema takvim stvarima i brat koji ih stvari, jel da, koji je iskušan tim predmetima, treba sam pronaći način na koji će postupiti sa tim predmetima na kojima su ispisane riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Prije svega šejh napominje, a i to je svima vama jasno, jel da, da se ni po koju cenu ne smije dozvoliti, ne dao Allah, da se to baci ili nešto slično. Kaže, ako je to od papira, neka se to spali, ako je, kaže, od drveta, kaže, pa i tu, kaže, ima neki način na koji će se to ukloniti, inša Allahu ta'ala, ili, kaže, znači, već na čovjeku preostaje da reši kako će to regulirati ili kojem će ukloniti te predmete, kaže da je to ono što šejh zna o ovom pitanju i sa tim je tu završio svoj odgovor. Taib šejhana ana akra al ansual bil bosnawiye wa min thumma utarjimuhu lak inshallah. Znači brat pita i kaže assalamu alaykum, wa alaykum salam wa rahmatullah. U suri al-Waqi'a Allah subhanahu wa ta'ala i sada ovdje citirajete, stvaranjem novim mi ćemo hurije stvoriti i djevicama ih učiniti milim muževima njihovim i godina istih za one srećne. E, tu završava ajet i kaže, e, sad moje je pitanje da li se ovo odnosi na žene sa Dunjaluka koje su pokorne da će od gospodara to postići. To je pitanje, dakle. Alhamdulillah. Al-hur al-ayn yahtalifna an az-zawjat al-muslimat min yani fi ad-dunya. Yahtalifna. حور العين مخلوقات من الآن، هن مخلوقات وينتظر وجاهزات ويتلهفن لأصحابهن من المؤمنين والصالحين والمجاهدين والشهداء، حتى أن المرأة الدنيوية. طيب شيخ كاجة znači što se postavljenog pitanja tiče, šejh kaže da su hurije ili hurul ein, znači one dženecke družice, već stvorene i razlikuju se, znači razlikuju se, one su stvorene, one su u džennetu i čekaju svoje muževe, Allahu pokorne robove, iskrene učenjake i muđahide. Dokaz toga je šta? Da čak kada se neka nepokorna žena na ovom svijetu pogrdnim načinom obraćanja obrati svome mužu, znači hurija koja je određena tom čovjeku obraća se onoj njegovoj dunjalučkoj ženi sa riječima kataleki la la tu'zi, znači Allah te ubio, nemoj ga umarati, nemoj ga vrijeđati. Jel da? Nemoj ga umarati, nemoj ga vrijeđati, on će se uskoro sastati sa nama, budi strpljiva i strpljivo podnosi svoj život sa njim. Odgovor ima nastavak. Tafadzal šejhana al-Fadil. Jamalu hur al-ayn la yumkin an yusaf. مهما تكلمنا عنه القرآن أتى على بعض أوصافهن جمالهن لا يمكن أن يوصفوا الوصف يعني الدقيق، لأننا يعني هم بالنسبة لنا خيال ليس له واقع، لا يمكن أن نرى على الأرض من هي في جمال حور العين ولا واحد بالمليون، وبالتالي يعني وصفهن فوق الخيال. لكن السؤال، هل المرأة المسلمة التي تدخل الجنة كيف يكون شكلها يوم القيامة قياسا لحور العين هذه؟ هذا سؤال يفرض نفسه. قبل أن نجيب نعطيك فرصة للترجمة، جزاك الله. شيخ kaže u nastavku odgovora kaže nemoguće je kaže opisati ljepotu hurul in. Znači i da se čovjek, koliko god se čovjek trudi, nemoguće je da opiše ljepotu hurul in, jer kaže njihova ljepota u poređenju sa našim doživljajem na ovom svijetu jeste šta? Jeste prava fantazija. Prava fantazija. Kaže, fantazija u smislu da čovjek ne može niti zamisliti, niti ne može zamisliti kolika je ljepota huru al-ein. Međutim, kaže, postavlja se, kaže, sada pitanje, kaže, da li, kaže, kaže šta će biti sa muslimankom koja će ući u džennet, žena koja je bila pokorna Allahu subhanahu wa ta'ala, na koji će način ući u džennet, to jest kako će izgledati analogno na huru al-in. I sada šejh nastavlja sa odgovorom. Džezak fazil, ente rake fehimteni wala tutawilu alayya barakallahu fik jazakallahu khair sar lana yani mudda tawila lam nakum bi tarjamati mubashira laqitu lak ya shaykhan al-fadil jazakumullahu khair ya khan aba adris jazakallahu khair. As-su'al alladhi yatrah nafsuhu idha kanat al-hur al-ayn bi hadha al-jamal wa bi hadha al-wasf kayfa takunu al-mar'atu al-muslima fi al-janna yawm al-qiyamah fa in kanat كما هي صفاتها الدنيوية. جزاك الله خير شيخنا بارك الله فيك. يعني حقيقة إذا استمرنا بهذه الإجابة شيخنا الفاضل، الآن بدأوا إخوان يراسلونني مستعدون لأن يبدأوا التجارة مع الله عز وجل بعد إجابتك هذه. دبرو الشيخ كاجه دا تشي غسبودر سبحانه وتعالى بروميانيتي فيزيكو ستانيه جنة كوية تشيوشي وجنة. إير كاجه الشيخ kaže kada bi ona ušla, kaže, u džennet onaka kako je na dunjaluku, a kaže očekuje, kaže, duga vječnost, lijepa vječnost, kaže, ako u tom stanju uđe u džennet, kaže, ona će se miskina mučiti kao što se mučila na džennetu na dunjaluku. Razumijete šta šejh želi da kaže? Kaže, naprotiv, kaže, gospodar će subhanahu wa ta'ala dati, kaže, da ona, kaže, sa svojom ljepotom prevaziće ljepotu hurija. Da sa svojom ljepotom prevaziće ljepotu hurija u očima hurija. Koliko sam ja mogao da ga razumijem, pošto kod mene ima malo prekida. Znači, bit će ta džennetska žena u očima hurija prikazana kao najljepša hurija. U smislu da će hurije misliti da su one u poređenju sa njom njene sluškinje. Da su u poređenju sa njom njene sluškinje, Allah najbolje zna. I šejh kaže, ne želi da se više ono da odugovlači sa odgovorom na ovo pitanje. Znači, normalno šali se šejh, kaže da neko od prisutnih ne pomisli, ha, šejh večeras želi samo o hurijama da govori, ni o čemu drugom, da ga Allah nagradi svakim hajrom. Pitanje glasi, assalamu alaikum, wa alaikumu salam. Da li čovjek mora kad kaže inšala sve moguće učiniti da to uradi što je obećao, ili se to ipak tretira kao možda ću to uraditi? Kakav je hukum osobe koja bi mogla to uraditi, a ne učini, na primjer, iz lijenosti? Alhamdulillah. أقول الصيغة، صيغة الحديث هي توضح المراد. صيغة الحديث، صيغة الكلام هي التي توضح المراد من قوله إن شاء الله. إن قال سأزورك غدا إن شاء الله، هنا يعني يجب عليه أن يبذل قصارى جهده في أن يزورك، عليه أن يبذل قصارى جهده أن يزورك، لأنه وعد ويجب عليه أن يفي: سأزورك غدا إن شاء الله. فهذا وعد ويجب عليه أن يبذل قصارى جهده، إلا إذا حيل بينه وبين وعده مانع وقاهر، وهنا إن شاء الله تقيل عسرته. ترجم إلى هنا ثم للجواب تتمة. شيخ كاجي da sam kontekst, sam kontekst hadisa koji govori o kazivanju inša Allah, kaže da je odgovor na postavljeno pitanje. Pa, ukoliko je čovjek obećao svome bratu da će ga sutra posjetiti riječima doći kod tebe inša Allah, kaže on je samim tim dao obećanje, i treba biti da svim raspoloživim treba se poslužiti da na svaki mogući način ispuni svoje dato, svoje obećanje koje je dao svome bratu, osim u situaciji da ga nešto spreči, a da je to nešto izvan dometa njegovog direktnog uticaja. Odgovor ima nastavak. Fa huna fi hadha an-naw' min al-wa'd law qassara yu'tham bima'na أنه لو كان. Znači, šejh nastavlja odgovor na postavljeno pitanje i kaže: međutim, ukoliko čovjek kaže može ispuniti, kaže dato obećanje, nakon što je rekao inša Allah i kaže jednostavno ga ne ispuni, imao je mogućnosti, mogao je, ali eto jednostavno ga nije ispunio, šejh kaže da je ovaj čovjek grešan. Šejh kaže da je ovaj čovjek grešan i ovo mu kazivanje, jel da, inša Allah, znači ovo kazivanje inša Allah, to jest pripisivanje kadera gospodaru subhanahu wa ta'ala po ovom pitanju, kaže neće koristiti i nije mu nikakvo opravdanje, naprotiv, takav je griješan jer nije ispunio ono što je bio u mogućnosti uraditi. Allah ki tulake šehan al-fadil, tafallah. Lakin... لو قال الصيغة الثانية لعلني أزورك غدا إن شاء الله، لعلني يعني على التراخي، تفيد التراخي، يعني قد أزورك وقد لا أزورك، لعلني بحسب ظرفي بحسب وقتي بحسب نشاطي لعلني أزورك، فهنا الصيغة اختلفت. جزاك الله خير شيخ الفاضل. Šejh kaže, međutim kaže, ako čovjek, ako neka ličnost kaže, možda ću te sutra posjetiti, inša Allah, i naglašava ono možda, kaže, lijepo je da ispuni riječ koju je dao. Međutim, ako na ono inša Allah doda možda, i usto još doda zbog ovog ili onog razloga, ako ne budem spriječen iz ovog ili onog razloga, dakle lijepo je da inša Allahu Teala to ispuni. Ukoliko ga zaista nešto spriječi, jel da, nema grijeha inša Allahu Teala zbog toga, pa čak i da ga nešto ne spriječi, jel da, neće inša Allahu Teala imati grijeha, zašto nije dao decidno i nepobitno obećanje, već je sve to povezao sa možda, Allah najbolje zna. Time šejh završava odgovor na ovo pitanje. Sljedeće pitanje je, assalamu alaikum, žena i mati me puno kritikuju zbog brade, skoro svaki dan. Ne znam više šta da radim i kako da postupim sa tom situacijom. Možeš li mi jedan savjet dati? Jazakallahu hajran. Znači, žena i mati te puno kritikuju, valjda u negativnom smislu, tako ćemo prevesti šejhu inša Allahu ta'ala. Alhamdulillah. Jani huwa min fasadi hada zamani ladhi nahnu fih, أنه قد فسدت الأذواق، العين أدمنت النظر إلى القبيح أصبح جميلا والجميل أصبح قبيحا بحكم العادات. شيخ kaže da je ovo problematika današnjice. Kaže žene su kaže danas navikle kaže da oko sebe gledaju obrijana lica i izglancane face, kako bi mi rekli, jel da? Kaže, do, tolike su mjere navikle, kaže, na obrijana lica, kaže, da one već, kaže, vjeruju da je to lijepo i daju prednost toj, toj u navodnicima ljepoti. Kaže, dok su pravu ljepotu zapostavile i ne primjećuju pravu ljepotu muškarca, to jest brada, brada po sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, odgovor ima nastavak, tefadlal šehan al-fadil. Ar-rađul al-multahi wa dil-lihje. الجواب لم يد. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها إذا أقسمت تقول والذي زين الرجال باللحى تقسم. Evo šejh kaže, trebamo za primjer uzeti majku pravovjernih Aishu radijallahu ta'ala anha. Ona je običavala kada bi se obraćala ljudima i kada bi se zbog neke stvari zaklinjala. Znači, obratite pažnju, šejh je to akcentirao posebno. Kada bi se zaklinjala zbog neke stvari, Aisha, naša majka radijallahu ta'ala anha, govorila bi subhanallazi zayyana ar-rijala bil-liha. Znači, klela se, jel da, uoledi zejen riža, kaže, tako mi onoga koji je ukrasio muškarce s bradom. Znači, tako je običavala zaklinjati se Aisha radijallahu ta'ala anha. والذي زين الرجال باللحى تكم onoga koji je ukrasio muškarce s bradom. Kaže nasuprot Aisha radijallahu ta'ala anha, danas imamo, kaže, modernu ženu kod koje se ukus, jel da, kod koje se ukus za ljepotu izokrenuo i one ako bi se zbog neke stvari zaklinjale, onda bi rekle tako nam onoga koji je ukrasio muškarca brijanjem brade. Znači, rekle bi šta, tako nam onoga koji je ukrasio muškarca brijanjem brade. I sad šejh postavlja pitanje, kome je, kaže, krajnja riječ? Znači, kome se ovdje hukum prepusta? Kaže, nema sumnje da je hukum ovdje prepušten riječima Aisha radijallahu ta'ala anha wa ardaha. تفضل اللاقي شيخنا الفاضل. إذا عرف ذلك نعود الآن لقصة صاحبنا ماذا يفعل مع زوجه وأمه. أولا عليه أن يصبر ويثبت على السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باللحية وعلى القول الراجح أنها واجبة فيصبر عليها ويتلطف في تعليم أمه وتعليم زوجه لأن هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعالج هذا الأمر بالرفق مع زوجه ومع أمه، ما في داعي أن يكون عنيفا ولا يعني شديدا معهما، إنما بالرفق يعلمهما يصبر عليهما يعني يعسل ويدعو لهما. الجواب لم ينتهي. Jazakallahu khaira shejhana al-fadil. To se tiče ovog brata koji je postavio ovo pitanje, kaže, nasihata koji mu mi možemo dati jeste, kaže, da on strpljivo ustraje i istraje na sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, to jest da se pridržava sunneta puštanja brade i da ga ta situacija ne pokoleba pa da od toga odustane. Dalje šejh kaže, što se tiče njegove majke i njegove supruge, kaže, on treba, kaže, sa njima, prema njima biti strpljiv, kaže, neka se lijepo odnosi sa njima, neka ne bude drzak i osoran prema njima i neka ih lijepim savjetom savjetuje i neka im pojašnjava da je to sunnet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, a po pravilnijem stavu uleme brada je vađib. Odgovor ima svoj nastavak. Tefadlal laki šejhana al-fadil. Lakin ما الذي ننصح به الرجل؟ ننصح به أن يقوم بتهذيب لحيته وأن لا يجعلها تزيد عن القبضة، فلا يتركها مثلا تطول أكثر من القبضة، له أن يهذبها حتى لو قصرها دون القبضة له ذلك، لكن يكون قد فوت السنة، يعني له أن يقصر لحيته دون القبضة، يعني أقل من القبضة، لكنه الأفضل. شيخ kaže ono čime on može, znači savjetovati dotičnog brata po pitanju njegove situacije jeste da dozvoljeno mu je, znači dozvoljeno mu je od sunneta poslanika alejhi selam jeste da šta, da mu brada bude u dužini šake, da mu brada bude šta u dužini šake, jel da, i da je on oblikuje u toj dužini, da je do te dužine sređuje inša Allahu Teala, i da na taj način bidillahi Teala stvori jednu sliku dopadljivosti kod svoje supruge ili i kod svoje majke. Ukoliko vidi da je situacija takva kakva jeste, znači ne mora, znači ne mora da pusta svoju bradu kao što ima ljudi pa im brade narastu skroz ono do pupka, kako je šejh rekao, jel da, pa da zbog tog postupka zaibreti i svoju majku i svoju ženu i sve ljude oko sebe, već kaže neka bude, neka to bude u okvirima sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neka bude u dužini šake, u dužini šake, i neka na taj način dotjeruje svoju bradu da bude dopadljiv svojoj supruzi, svojoj ženi, jer kaže šejh, kaže što smo, kaže bliže sunnetu, kaže to je ljepota kutnija i prihvatljiva ljudima oko nas. Allah najbolje zna. Znači tu je šejh završio svoje svoj odgovor na to pitanje. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bil hukmi bi ghayri ma anzala Allah suratayn. Suratun la tukhrij sahibaha min al-millah wa suratun tukhrij sahibaha min al-millah. Tarjim hadha al-kalam ibara wa nasalla Allahu azza wa jalla an yu'inana ala al-jawab. Tafaddal. Znači šejh je rekao, počinje odgovor na ovo pitanje zahvalom Allahu subhanahu wa ta'ala i salavatom na poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i kaže da odgovor na ovo pitanje, to jest nesuđenje Allahovim zakonom, ima dvije karakteristične slike, znači ili dvije karakteristične situacije. Prva situacija, čovjeka ne izvodi iz vjere. Druga situacija, izvodi čovjeka iz vjere, pa je dodao, pa je šejh dodao, molim Allaha da me pomogne da što konkretnije i bolje odgovorimo i jasnije odgovorimo na pitanje. Laqitu leke šejha Marfadir. Suratul ula, allati la tukhri sahibha min al-millah, wala takunu kufran akbara, إنما تكون كفرا دون كفر هي كبيرة ذنب كبير. Odlično. Šejh kaže što se prve situacije tiče, znači ona situacija kada čovjek ne izlazi iz vjere, to je, kaže, pitanje, dakle, veliki grijeh, grijeh koji je zaista težak kod gospodara subhanahu wa ta'ala, kaže, ali nije na deređi kufra. Primjer toga je čovjek koji ima sina i kćerku, koji ima šta, sina i kćerku, i kaže pri podjeli nasljeđa u svom testamentu je, kaže, ostavio sinu, a nije ostavio kćerki. Ostavio je sinu, a nije ostavio kćerki, kaže, zbog čega? Kaže, zbog prevelike ljubavi koju osjeća prema sinu. Znači, povela ga je njegova strast. To nije uradio negirajući Allahov hukm, već je uradio zbog prevelike ljubavi prema njegovom sinu. Šejh kaže, to je, kaže, grijeh, kaže, kaže koji će, kaže, dostići, kaže, deređu kufra, ali ne onog koji će ga izvesti iz vjere. Kaže također, kada je u pitanju sudac, kada je u pitanju sudac, kaže, koji sudi između dvije strane i, kaže, presudi u korist jedne na štetu druge strane zbog neke zbog nekog emotivnog pokretača u njemu, znači zbog nekog emotivnog pokretača u njemu, te je svojim emocijama stao na stranu jedne strane, na štetu druge strane, ali to nije učinio poričući i negirajući Allahov hukm po tom pitanju, kažemo da je to, da je to ona vrsta kufra, dune kufr. Znači kufr koji ne izvodi čovjeka iz vjere. Tefadlal šehan al-Fadih. An-Nabiju sallallahu alaihi wa sallam ašara ila taifatin minal hukami سيأتون وتبتلى بهم الأمة يغيرون يبدلون عندهم ظلم عندهم فسق يؤخرون الصلاة عن مواقيتها يقربون إليهم شرار الناس وصفهم بأوصاف ذميمة لكن بنفس الوقت أمر بالصلاة خلفهم و عدم الخروج عليهم بالقوة فما هو وصف هؤلاء الحكام الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث التي لو أردنا أن نذكرها عليكم ربما استغرق معنا الوقت ساعتين وثلاث الجواب لم ينتهي شيخ kaže znači s druge pak strane poslanik je alejhi salatu vesselam jazakallahu khair put vjernika da vas ne pitam samo mi šaljite ovo jedinice da znam da me dobro čujete šejh kaže s druge pak strane kaže poslanik je alejhi salatu vesselam opisao kaže skupinu vladara koji će u svojoj vladavini neće 100% pridržavati Allahovog zakona u njima će imati pokvarenjaštva, jel da, neće obraćati pažnju na pravovremeno obavljanje namaza, jel da, poslanik alejhi salatu vesselam, znači, napomenuo tu vrstu vladara, ali je također naredio da se obavi namaz iza njih i zabranio je podizanje oružane pobune protiv njih. Ali kaže, koji su to ti? Kaže, mi ćemo, inša Allahu ta'ala, objasniti, a kad bi želeli da vam govorimo hadisima na tu temu, kaže, ta tema ne bi imala kraja. Ali će nam ostat pojasniti o čemu je riječ. Laqitu leke šehan al-Fadih. Alhamdulillah. Fama wasaf haula al-hukam? Hal nastatije an naqul annahum hakamu bima anzal Allah 100%? لا نستطيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالظلم ووصفهم بصفات فيها دليل أنهم عندهم ظلم وفسق وإلى آخره لا نستطيع أن نقول أنهم يحكمون بما أنزل الله 100%. طيب هل نستطيع أن نصفهم بأنهم كفار خارجين من الملة؟ لا نستطيع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة خلفهم ومنع من الخروج عليه بالسيف والقوة. إذن ما هو الوصف الشرعي الذي يستحقونه ترجم جزاك الله خير شيخنا فاضل جزاك الله خير dobro šejh se ovdje malo ponovio i kaže znači hoću sada kaže da sad vam želim objasniti koje su osobine i karakteristike tih vladara koje je poslanik alejhi salatu vesselam opisao da će u svojoj vladavini imati i zulma nasilja imaće fiska pokvarenjaštva kaže hoćemo li mi kaže takve nazvati kafirima hoćemo li mi takve nazvati kafirima ili ne, kaže svakako da nećemo, zato što je poslanik alejhi salatu vesselam naredio da mi obavljamo namaz iza njih. E kaže, ko su onda ti ljudi, kakvi su, objašnjenje slijedi. Fahaula bi hada wasf atlaqa alihim as-sahaba, as-salaf, wa man tabahum bi ahsan, sifat al-kufr duna kufr. Lam yahkum ma'anzal Allah, fa ulaka hum al-kafirun, ay qalu, كفر دون كفر أي كفر أصغر كفر عملي أصغر لا يخلص صاحبه من الله كما قال ابن عباس وغيره من أهل العلم فهذا هو الوصف الذي يستحقه أو تستحقه هذه الشريحة من الحكام وهذه الشريحة هي التي عناها ابن عباس وغيره من أهل العلم بهذا الحكم هذا الإطلاق كفر دون كفر أي ليس بالكفر الذي تذهبون إليه أي الكفر الأكبر والله تعالى أعلم الجواب لم ينتهي جزاك الله خير شيخنا الفاضل بارك الله فيك Jazakallah khair. Taj, šejh kaže, znači ona grupa ili ona skupina vladara o kojima je poslanik alejhi salatu vesselam govorio, znači to je ta skupina o kojoj su selefu salih govorili da šta, da kod sebe imaju kufr dune kufr, kako je to prenešeno od Ibni Abasa radijallahu ta'ala anhu. Znači to su ti koje je poslanik alejhi salam spomenuo. Znači imaće u sebi pokvarenjaštva, imaće u sebi zuluma, ali u osnovi neće 100% znači odstupati, znači u osnovi neće odstupati od suđenja Allahovim zakonom. I šejh kaže da to je ta vrsta vladara o kojima selefu salih kažu kufr dune kufr. Znači da su učinili kufr koji ih nije izveo iz vjere, koji ih nije šta izveo iz vjere, jer poznato vam je da su to ipak ljudi koji su sudili šerijatom odgovorima na stavak. Laki tuleke šehan al-Fadil. مثلا نحن نقرب الصورة أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمركم من الولاة بمعصية فلا تطيعوه. من أمركم بمعصية فلا تطيعوه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا تطيعوه فيما أمر. لكن ليس كلما أمر بمعصية تخرج عليه وتقاتلوه لأدلة أخرى تمنع من الخروج عليه. لكن السؤال هو عندما أمر بمعصية هل يكون قد حكم من أنزل الله؟ لا، لا يكون قد حكم ما أنزل الله. فما هو حكمه؟ نقول له كفر دون كفر، لأنه حكم وأمر بمعصية عن هوى، عن نزوة، عن شهوة، عن ضعف إلى آخره، فهذا يحكم عليه بأنه كفر دون كفر. والأدلة قلت لكم كثيرة جدا الدالة على هذا المعنى. جزاك الله خير شيخ. شيخ جلد مالو približi sliku o toj skupini vladara koji su u toj situaciji kufr dune kufr, znači u situaciji kufra koji ih ne izvodi iz vjere. Kaže, to je, kaže, prije svega je spomenuo hadis poslanika alejhi salatu vesselam, ko vam bude naredio grijeh, nemojte mu se pokoriti u tome. Kaže drugi hadis, nema pokornosti u grijehu prema stvoritelju. Nema pokornosti stvorenom u grijehu prema stvoritelju. I kaže, ukoliko ti je, kaže, vladar, kaže, naredio da učiniš grijeh, ti ga nećeš poslušati. I kažemo da je njegov postupak po ovom pitanju kufr dune kufr. Znači kufr dune kufr, znači kufr koji ga nije izveo iz vjere. Svakako odgovor ima nastavak. Laki tuleke šeh. Hadisun ahar fi sahih muslim. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. من جهة يكره المعصية من هذا الحاكم ولا يطيع في المعصية، لكن لا ينزعن الطاعة ويخرج عليه وعلى إمامته. طيب، هذا الحاكم عصى الله وأتى بمعصية، كرهنا منه هذه المعصية. طيب ماذا نسمي هذا؟ نقول هذه المعصية التي بدأت منه كحاكم هو كفر دون كفر، وليس بالكفر الأكبر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بأن ننزع يد الطاعة مطلقا منه، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير شيخنا. Šejh spominje hadis kojeg bilježi ima muslim, u kojemu stoji da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, kogod preuzme vlast nad vama i vi vidite da on čini grijeh, nemojte mu se pokoriti u tome, vi mu to zaniječite, ali nemojte mu otkazati poslušnost. Ovim se kaže, šejh kaže, ovim se jasno vidi da mi ne smijemo da se pokorimo tom vladaru u grijehu koji čini ili kojeg traži od nas da ga učinimo. Međutim, kaže nam da, šejh kaže da nam nije dozvoljeno da se odmah radi tog njegovog postupka mi dignemo na pobunu protiv takvog vladara. Zbog čega? Zbog toga jer ga je poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam, znači toga vladara, opisao ovim opisom. odgovor ima nastavak. Laqitu laka šejhan al-Fadil. كذلك حديث آخر يوضح لنا المعنى أكثر كما في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير شيخنا الفاضل جزاك الله خير تكرج الشيخ نودي حديث koji prenosi Ubade ibn Samit radijallahu ta'ala anhu vardahu, koji je, vjerujem, svima vama dobro poznat, a u kojem stoji da dali smo prisegu poslaniku sallallahu alaihi wasallam na poslušnost i pokornost, jel da, u volji i nevolji, i kada smo raspoloženi, i kada nismo raspoloženi, i kada je to teško nama, i kada je to lahko nama, kaže pa i kaže i naredio nam je da se ne dižemo protiv vladara, jel da, koji vladaju nama, kaže pa i pored onog zuluma ili nasilja kojeg će nam nanijeti, kaže osim da u njima vidite jasan kufr zbog kojeg ćete od Allaha subhanahu wa ta'ala imati nepobitan dokaz. Pa zato šejh kaže da nije dozvoljeno pobuniti se protiv onih vladara, znači nije dozvoljeno pobuniti se protiv vladara zbog nekog našeg ičtihada, a da nam to nije jasno ili da nekim svojim tumačenjem pokušavamo da dokažemo. Ne, kaže, uslov je šta? Uslov je da to bude jasan dokaz od Allaha subhanahu wa ta'ala koji će svakako biti nepobitan, koji neće trpiti nikakvo tumačenje i nikakav dodatni komentar. Znači još na prvi pogled će biti jasno o čemu je riječ. دون كفر النبي صلى الله عليه وسلم لك لا كفرا أصغر لا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان فمما دل أن هذا الحديث استثنى الحاكم الذي يقع منه نوع معصية التي ترقى إلى درجة الكفر العملي أو الكفر الأصغر الجواب لم ينتهي جزاك الله خير شيخنا الفاضل جزاك الله خير dobro شيخ سختيو našaliti sa nama i rekao je pošto mu niko ovde nije ponudio ni kafu ni čaj on je otišao znači u kuhinju da sebi spremi čaj pa će za koji minut ponovo biti ovde sa nama također je rekao pošto je pitanje postavljeno pošto je brat koji je postavio pitanje tražio malo detalja oko spomenute teme kaže onda valja vam se strpiti inša Allahu ta'ala da čujete detalje do izlaganja njegovog odgovora u očekivanju šejha da se napije inša Allahu ta'ala te kahve ili tog čaja inša Allahu ta'ala evo neko od opova pusti nešto u međuvremenu dok se šejh javi ili da ja napomenem ovdje ajde zakallah her evo znači šejh Ebu Same nije mogao večeras da prevodi šejha malo nam je bolestan pa evo pozivam braću, dovite Allahu subhanahu wa ta'ala da nam što prije ozdravi šejh Ebu Usame. La stahur inša Allah šejh Ebu Usame, jazakallah her. Barakallah fik. Mada nam mnogo, mnogo nam fališ ovdje, ali eto, ja ću se nekako izboriti večeras inša Allah sa ovim pitanjima. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. عليكم جزاكم الله خير بارك الله فيكم أخونا زمزم معي تسمعنا يا زمزم أكمل الجواب طيب نكمل الجواب إن شاء الله نكمل الجواب أو شيخ نمسى براتيو الله أصبح بدي أصبح خير أمراتيو šejh kaže da je tako u kratkim crtama završio izlaganje o onoj skupini vladara znači protiv kojih nije dozvoljeno pobuniti se i to je objasnio u kratkim crtama sa dva ili tri hadisa poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam pošto treba detalje i tako dalje šejh ima čak knjigu na otprilike 500 stranica o ovoj temi o ovoj temi, jel da? To je sada od mene, nije on to rekao, on ima knjigu otprilike na 500 stranica ovoj temi. Inče Allah, ako Allah da zdravlje i života, možda je nekada barem neke dijelove pročitamo iz te knjige da se više pojasni stav šejha po ovom pitanju. Mada on ne želi sada puno da odugovlači, želi da se sada prebaci na raspravu o onoj skupini vladara koji svojom vladavinom čine veliki kufr, koji svojom vladavinom čine veliki kufar. Sejhane Džezakala Hejr, to je jedna druga knjiga, Allah te je nagradio svakim dobrom. Džezakala Hejr, Sejhane Al-Fadil, Al-Aqitu Lak. Bada an arifna sifat al-hakim alladhi yakunu kufru duna kufru la yukhrij min al-milla, فما هو الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويكون كافرا كفرا أكبر؟ أقول صفاته عدة، منها أن يحكم بغير ما أنزل الله كرها لحكم الله وبغضا لشرع الله، هذه واحدة، يكره يبغض شرع الله وبالتالي هو يحكم بغير شرع الله. الدافع الذي حمله هو الكره والبغض لشرع الله، ثم مع ذلك الاستحسان لحكمه الذي يحكم يعني بغير حكم ما أنزل الله. هذه واحدة، الوصف الأول الكره والبغض لشرع الله الذي حمله على الحكم بغير ما أنزل الله، البغض والكره، هذا يكون كافرا كفرا أكبر، هذه واحدة. الثانية ترجم الأولى أولا. Taib, šejh kaže, sad ćemo govoriti o onoj skupini vladara koji svojom vladovinom, koji su svojim vladovinom upali u veliki kufar. Kaže, prva slika te situacije jeste da vladar mrzi i prezire Allahov vjerozakon, da ne sudi Allahovim zakonom, naprotiv daje prednosti kafirskom zakonu nad zakonom Allaha Đelešanu zbog mržnje i nepodnošljivosti koju osjeća prema šerijatu. Tafadali lakit šehan al-Fadil. Thanijan, an jahkum bi gajri ma anzar Allah mustahillan li hukmi. معتقدا أنه مستحل، أن حكمه هو الحق وهو الحلال وما سواه فهو الباطل، فهذا أيضا يكون كافرا كفرا أكبر. ثالثا تفضل. جزاك الله خيرا شيخنا. طيب دروغة سليكة نحن دروغة سيتواسية يسته كاجه كده vladar sudi kaže svojim zakonom smatrajući da je sve osim njegovog zakona laž, da je sve osim njegovog zakona batil i neispravno. Također je i ovaj upao u situaciju velikog kufra. Laki tu leke šehan al-Fadir. Fa huwa jestahil hukmahu wa jeđhad hukma Allah. Hada fima je ta'allak fil asifa thalisa, annahu jušarri'u al-hakim alladhi jeđal min nafsihi mušarri'an من دون الله أو مع الله، فهو يجعل من نفسه خاصية التشريع، فيقنن ويشرع ويحلل ويحرم من عند نفسه، فهذا أيضا من الحكام الذين يكفرون كفرا أكبر، يشرع يقنن ثم يفرض قانونه على الناس ويعتبر قانونه هو الأمثل وهو الذي يجب أن ينفذ، هذا أيضا يكون كفرا أكبر. تفضل. جزاك الله خيرا. Treća situacija jeste kada vladar ispisuje, to jest izmisli svoje zakonodavstvo i kaže propisuje ljudima zakone po kojima će se oni vladati. Propisuje zakone mimo Allahovog zakona ili propisuje zakone uz Allahov zakon i daje sebi za slobodu da stvari ohalali ili da druge stvari oharami, izmišlja zakone i smatra da se da su ljudi dužni pridržavati se njegovih zakona i da se njegovi zakoni po svaku cijenu moraju sprovoditi. Laqitu laka shaykhana al-fadil. As-sifatu ar-rabi'a qad la yakunu huwa alladhi yusharra wa huwa alladhi yuqannin lakinahu yahkum bighayri ma anzala Allah mu'taqidan anna al-hukma bighayri ma anzala Allah al-qanun al-wad'i al-qanun al-ardi ayyan kana hadha al-qanun huwa mithl hukm Allah أو أفضل فيحكم بالحكم الوضعي الحكم الطاغوت على أنه أفضل من حكم الله أو مثل حكم الله أو أنه أحسن فمن حكم بغير ما أنزل الله على هذا الوجه وهذه الصفة أيضا هذا يكون كفره أكبر ويخرج صاحبه من الملة تفضل جزاك الله خير شيخنا الفاضل treća slika ili treća situacija koji šejh spominje, jeste, kaže čovjek ili vladar koji nije propisao zakone, znači koji nije nametnuo ljudima svoje zakonodavstvo, međutim, i pored toga što on ne propisuje zakone, ali vjeruje da su postojeći zakoni, znači mimo šerijata, da su postojeći zakoni na razini šerijata ili su čak bolji od šerijata, i on sudi tim zakonima, također je i ovaj čovjek upao u situaciju velikog kufra. Laqitu laka shaykhana al-fadil. Kadhalika al min as-sifat allati tukaththiru. Četvrta slika, četvrta situacija velikog kufra kod vladara jeste da se vladar potpuno okrene od suđenja sa šerijatom, da se potpuno okrene od suđenja šerijatom, znači ne voli da čuje o tome, ne vodi računa nikakva, nikakvog računa ne vodi o tome, jel da? Što nam ne daje za pravo da mislimo da ako se kod nekoga potrefi nešto što je u suglasnosti sa šerijatom, da su ti ljudi, jel da, sudili šerijatom po tom pitanju. Zbog čega? Zbog njihovog namjernog okretanja od šerijata. Pa je šejh dao primjer da se po nekim evropskim zemljama, u nekim meselama, možda njihovi zakoni poklapaju i slažu se sa dotičnim šerijatskim sudom ili šerijatskim pravilom. Nećemo reći da su oni po ovom pitanju presudili šerijatom. Zašto? Zato što su njihovi mozgovi, jel da, vidjeli da je to dobro i oni su to prihvatili. Međutim, po ovom pitanju, čak i po tim pitanjima, kažemo ne sude šerijatom zato što su oni potpuno okrenuli leđa šerijatu, poput onog vladara koji namjerno okreće leđa šerijatu u cjelini. Kad la yakunu mu'ridan i'radan kulliyan kad yahkumu bi ba'd ma anzala Allah lakinahu fi at-tauhid يحكم لكنه في التوحيد لا يحكم بما أنزل الله يقنن للشرك أو peta slika ili peta situacija jeste stanje vladara koji u nekim stvarima sudi Allahovim šerijatom. Znači obratite pažnju posebno na ovu petu situaciju, braćo, mnogo je važna. Znači stanje vladara koji u nekim pitanjima sudi šerijatom, međutim on ne sudi teuhidom u osnovi ne sudi teuhidom. U kojem smislu? Šejh kaže pa makar da on sudi u nekim meselama šerijatom, ali dozvoljava širk. Ne poriče veliki širk, znači u svojoj vladavini. A teuhid je uslov za uspostavljanje vladavine tog vladara, kažemo da je i ovaj čovjek upao u sliku velikog kufra. Kažemo da je i ovaj čovjek upao u sliku velikog kufra zbog njegovog dozvoljavanja pojave velikog širka u društvu sa kojim on vlada i njegovo negiranje te dotične situacije. Znači, sada dajemo prednosti šejhovom govoru i njegovom prevodu. Inšallah, mi ćemo dodati ovo pitanje kad bude završi odgovor. Jazakallahu khair, da ga ne zbunimo. Hvala na shvatanju, ahi, jazakallahu khair. Laqitu lak, šejhan al-fadil. Alhamdulillah. نحن نريد أن نجيب عن هذا السؤال إجابة مفصلة وأرجو أن يكون هذا الجواب مسجل بحيث أنه إذا طرح السؤال مرة ثانية يعني تعيد التسجيل حتى لا نضطر كل زيارة نتكلم حول هذه الجزئية فأرجو أن يكون من الإخوان من يقوم بتسجيل هذا الجواب حتى لا نضطر لتكراره وبالتالي أستأذنكم في أن أجيب عنه إجابة كاملة شاملة حتى لا أضطر للعودة إليه في جلسات ولقاءات قادمة جزاكم الله خير تفضل جزاك الله خير يا شيخنا الفاضل جزاك الله خير znači شيخ nas je zamolio znači شيخ nas je zamolio da odgovor ovaj je da ovako o ovako bitnim i važnim pitanjima da to obavezno snimimo i da to zabilježimo u našoj arhivi da se ne bi dogodila situacija da bude ponovo da ga dovedemo ponovo u situaciju da mora ponovo odgovarati na ovako opširne i važne diskusije jel da, jer večeras nam je i malo više vremena prošlo oko ovog jednog pitanja pa bi on želeo da ovo pitanje večeras odgovori da se to snimi i da se kasnije ne ponavljamo inša Allahu ta'ala sa njim po pitanju ove problematike. Laqitu lak ya shaykhana fadil. أيضا من الأوجه التي تخرج الحاكم من الملة وتكون يعني كفرا أكبر أن يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله على وجه الاستخفاف والتهكم والسخرية في شرع الله وحكم الله فأيما حاكم يسخر من دين الله يسخر من الشرع ويحكم بغير ما أنزل الله على وجه السخرية والاستخفاف والاستنقاص والتحقير والعياذ بالله من شرع الله وحكم الله أيضا هذا الوصف يخرج صاحبه من الملة تفضل Dobro, znači šejh je rekao da još jedna situacija u kojoj vladar upada u veliki kufr jeste kada ne želi ili odbija da sudi Allahovim zakonom, jel da, zbog podcenjivanja šerijat, podcenjivajući šerijat i omalovažavajući zakon uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala i zato namjerno smišlja svoje zakone koje će kontrirati zakon uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala. Laqitu lak shaykhan al-fadil. Hadihi al-awjuh kulluha wa kullu wahidin minha إذا اتصف بها الحاكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا دون يكون كفره كفرا أكبر إلى هنا نحن نكون قد عرفنا وعلمنا صفة الحاكم الذي يكون كفره دون كفر وصفة الحاكم الذي يكون كفره كفرا أكبر تفضل جزاك الله خيرا znači شيخ rekao kaže ovim što sam do sada rekao, kaže, u kratkim sam vam crtama pojasnio stanje vladara koji upada u situacije malog kufra i stanje vladara koji je upao u situaciji velikog kufra. U situaciji velikog kufra. Laki tu leke šehan al-fadil. Lakin, ma ladhi jahsal, anna fariqa minan nas, wa ani من الناس المعاصرين قد أدخل الكفر الأصغر ومن يحمل عليه الكفر الأصغر ساحة الكفر الأكبر وحمل عليه الحكم حكم الكفر الأكبر صفة كفر عملي أصغر حمله على الكفر الأكبر وأصدر فيه حكم الكفر الأكبر هذا الفريق قد وافق الخوارج الغلاة ونحن مبتدون بهذا الفريق من الناس في زماننا وللأسف تفضل جزاك الله خير شيخ شيخ kaže da danas smo kaže iskušani jednom skupinom ljudi jednom skupinom ljudi koji su pretjerali u tekfiru i koji žele da stanje malog kufra preinače u situaciju velikog kufra zbog dijela kojeg čini vladar. Znači stanje malog kufra preinače u stanje velikog kufra. Šejh kaže da su to ljudi koji su pretjerali u tekfiru. Laki tu leke šejhan al-Fadil. Fariqun ahar ajdan munakid, muakis, hamela as-sifat allati tukhrij al-haq. Jazakallahu khair šejhan al-Fadil. Šejh kaže da također smo iskušani drugom skupinom ljudi koji po svaku cijenu žele odbraniti vladare koji su upali u veliki kufr i djela velikog kufra žele i njihova djela velikog kufra, jel me čujete? Čuje se. Znači ima i druga, znači druga je skupina ljudi koji po svaku cijenu žele da, da dijela velikog kufra kod vladara preinače u dijela malog kufra i da to spuste na nivo i na razinu kufr, kako je to rekao Ibn Abbas, znači žele da po svaku cijenu odbrane ono što se ne može odbraniti. Šejh kaže također smo i tom skupinom danas iskušani i ovi su svojim učenjem usaglasili mezheb Murdžija i Džehmija. Wal-haqu wasatun bejnahuma. La hada al-fariq alladhi janaha ila al-ghulu wa la dhaka al-fariq alladhi janaha ila al-irja'i. Kilahuma ala batil wal-haqu wasatun bejnahuma wa huwa ma taqaddama tafsiluhu wa bayanuhu khilal hadhihi al-ijabati kulliha. Al-wasatiyya allati nahnu na'taqiduha huwa ma taqaddama al-jawab anhu في خلال هذا التفصيل الآن في الذكر تفضل جزاك الله خير شيخنا الفاضل شيخنا pominje kaže da je istina po ovom pitanju, znači sredina između pravca ovih koji su pretjerali u takfiru i ovih koji su pretjerali u njihovoj toleranciji prema vladarima, jel da? Kaže da ono što smo do malo prije rekli u opisu vladara jeste, kaže, ono na čemu je ono na čemu je istina, to jest srednji put, inša Allahu ta'ala. Tefadlali laki šeh. Qabla an nunhi al-đavab an hada su'al al-ham, hunaka fariqun salis, au suratun salisa min al-hukmi bi gajri ma anzal Allah, la hiya kufrun duna kufr, wa la hiya kufrun akbar. Labudda min an nushir ila hadhihi sura. لأنها هذه الصورة من الحكم بغير ما أنزل الله لا تدخل تحت أي فريق من الفريقين الآن في الذكر وبالتالي لا بد من أن نشير إلى هذه الصورة ولأصحابها ما هي هذه الصورة ومن هم أصحابها تفضل جزاك الله خيرا شيخ كاجة prije nego što završi sa odgovorom na ovo pitanje, želi samo da napomene da ima još jedna situacija koja potpada pod ogranak nesuđenja Allahovim zakonom, ali ne potpada pod opis onog vladara onih vladara o kojima smo do sada govorili. Znači nije to situacija velikog kufra, nije to situacija malog kufra, već će nam šejh objasniti o čemu je riječ. تفضل الله شيخنا الفاضل ما هي هذه الصورة هي كالتالي هو الحاكم المسلم الذي يبذل جهده وقصار جهده في أن يحكم بما أنزل الله لكنه يخطئ لا يصيب حكم الله اجتهد فأخطأ فهذا وقع في الحكم بغير ما أنزل الله عن اجتهاد هذا لا نستطيع أن نقول أنه كفر دون كفر أو أنه كفر أكبر والعياذ بالله إنما نقول هذا حاكم اجتهد فأخطأ فله أجر كما في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله ران هذا نقول له أجر لا نقول أنه كفر دون كفر أو كفر أكبر إذن هذه صورة ثالثة من الحكم بغير ما أنزل الله ينبغي أن نتنبه إليها جزاكم الله خير تفضل جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل شيخي يعني انا اسال أنا أسأل قبل أن أترجم إجابتك جزاك الله خيرا، يعني الآن إجابة بالنسبة إلي غير واضحة، بحيث لا أدري كيف أترجم الآن اسم الحاكم، يعني كما بينته في إجابتك، هل أترجمه يعني بمعنى رئيس الدولة، أو بمعنى الحاكم الذي يجلس في المحكمة؟ لأنني إذا ترجمتها بصيغة رئيس الدولة فأخاف أننا سنتوسع في هذه المسألة زيادة عن اللازم، أو كما تراه أنت جزاك الله خير. بارك الله فيك، بين لي شيخي أكرمك الله. Braćo, malo nisam razumeo odgovor, pa tražimo šeha da mi malo pojasni odgovor. Halalite. Qawlu su'aluka wajih ya Zamzam. Jazakallahu khair. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam: "Idha ijtahada al-hakim fa akhta'a falahu ajr, wa idha asaba falahu ajran." Al-hakim huna yuhmalu ala al-hakim al-aam, al-khalifa, ra'is ad-dawla, wa yuhmalu ala al-hakim al-qadi alladhi yaqdi bayna al-ibad wa yafsil fima baynahuma, wa yuhmalu ala al-hakim al-faqih الذي يجتهد فيخطئ، ما أكثر الفقهاء الذين اجتهدوا فأخطأوا، حكموا هذا يجوز لا يجوز افعل لا هذا حكم المذاهب الأربعة وغيرهم أيضا يحمل عليهم، يحمل على الحاكم الذي يفصل بين طرفي النزاع. ممكن أن يأتيك الآن أنت اثنان يقول لك احكم لي زوج زوجة فلان احكم بأيهما مصيب أيهما، قد تخطئ أنت لكن تجتهد فتبذل جهدك أن تعرف الحق وتحكم فيه لكن تخطئ، فأن كل هذه الصور يحمل عليها ما دام صاحبها مجتهدا يجتهد في أن يعرف الحق أن يعرف الشيء، هنا يحمل على كل هذه الصور الآنفة الذكر ليس على صورة بعينها. أيما حاكم استشرف موضع الحكم والفصل بين العباد فيحمل عليه هذا الحديث، سواء كان رئيس دولة، خليفة، كان قاضيا، كان فقيها يحكم في المسائل العامة، أو كان يعني رجلا يحكم بين اثنين أو طرفين، فهذه الصور كلها تشملها الحديث الآنف الذكر. تفضل. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل، جزاك الله خير. إذا سمحت لي أنا أترجم هذه الإجابة شيخنا الفاضل، يعني بحيث أن الحاكم قد اجتهد في مسألة معينة فأخطأ فيها، ولكن له نية حسنة، نية طيبة، يريد أن يوافق الشرع، ولكن ما أصاب في ذلك، فأنا أترجم هكذا، لأنني إذا ترجمت بصيغة غير هذه أخاف أن يتصل بنا أحد يا شيخنا الفاضل فيتوسع فيقول وما بالكم برئيس يكرر الأخطاء وإلى آخره، وله وزارات وله المستشارين وإلى آخره. فلذلك أنا أترجم هكذا إذا فهمتك إن شاء الله تعالى. أيوة فهمتك، جزاك الله خير، جزاك الله خير. Dobro braćo, halalite, mi smo malo ovdje porazgovarali sa šejhom. Znači ona situacija o kojoj šejh sada govori, znači kada je u pitanju čovjek, znači koji nije upao ni u mali kufr, nije upao ni u veliki kufr, znači u pitanju je vladar koji želi da sudi šerijatom, želi da njegova odluka bude u suglasnosti sa zakonodavstvom uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, dakle isto se odnosi i na suca u sudu, jel da? Međutim, iz ovog ili onog razloga on je tu pogrešio i doneo je pogrešnu odluku po tom pitanju. Kažemo da nije upao ni u mali, ni u veliki kufr, već jednostavno on će radi toga biti nagrađen kod Allaha subhanahu wa ta'ala zbog njegovog ištihada, a to je u suglasnosti sa hadisom poslanika alejhiselatu vesselam, da šta, kada sudac presudi svojim ičtihadom, znači potrudio se da donese pravilnu odluku, pa pogreši, znači kod Allaha subhanahu wa ta'ala je nagrađen. هل انتهت الإجابة على هذا السؤال شيخنا الفاضل؟ ألاقيت لك. الحمد لله. إلى هنا يعني يكون الجواب قد انتهى، ونحن هذا الجواب تقريبا لخصناه في كتابنا أعمال تخلص صاحبها من الملة، لنا كتاب هو موجود في الموقع، تحت هذا العنوان أعمال تخرج صاحبها من الملة، فمن كان يحسن العربية يريد أن يترجمه عن كذا فهذا يعني شيء جميل، وفيه تفصيل يعني أكثر حول هذه المسألة. لكن إلى هنا انتهى الجواب، وأرجو من بعض الأخوان القائمين في الغرفة أن يكونوا قد سجلوا هذا الجواب المفصل حتى يستعينوا به في الجلسات القادمة والحلقات القادمة، إذا أحد طرح هذه المسألة فيسمعوه هذا الجواب حتى لا نضطر للإعادة مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة فنضيع الوقت على الأخوان، وجزاكم الله خير. جزاك الله خيرا شيخ. Evo, šejh je rekao da je ovim završio odgovor na ovo, na postavljeno pitanje koje nam je malo više oduzelo vremena, ali hajr inšala. Nada se inšala da su operatori sve to snimili, ja znam da je to snimljeno. Znači pitanje, eselamu alaikum, pitaj šejha, može li da se venča za papire? Može li da se venča za papire? Laki tu leke šejha na fali. Alhamdulillah. Yani al-zawaj, الزواج له غايات إنسانية عظيمة جدا، هو سكن، هو أسرة، هو مجتمع، هو يعني إنشاء أجيال تعيش الإسلام، تعمل للإسلام، تعبد الله، تستأنف حياة إسلامية. الأسرة مجتمع إسلامي مصغر، فالزواج له أغراض شخصية وله أغراض عامة تخص المجتمع، فبالتالي لا نرى يعني ترجم إلى هنا حتى لا أطيل عليك يا أبا إدريس، تفضل. جزاك الله خيرا شيخنا. شيخ كاجة دا يه institucija braka u islamu izuzetno važna, da ima svoj i zauzima svoju važnu ulogu i veliko mjesto u islamu. Znači cilj braka jeste osnivanje porodice, a porodica je jedna mini islamska zajednica u sklopu islamskog društva, i brak ima svoje određene ciljeve. A jedan od najvažnijih i najuzvišenijih ciljeva u braku jesu djeca, za koju se moramo potruditi da ih istinski i pravilno islamski odgojimo i vaspitavamo. Tafadhali lahi shaykhana fadil. وبالتالي يعني لا نرى أن يكون الزواج لأغراض أخرى من أجل فقط أوراق أو كذا، لأن الزواج يعني والحياة الأسرية حياة عظيمة نبيلة لها غايات سامية، غايات شخصية ذاتية، وغايات لها علاقة بالدين وعلاقة بالمجتمع والناس والحياة والمستقبل. فبالتالي لا نرى أن الزواج عرضة لمثل هذه التجارب، أن والله أنا أتزوج مشان الأوراق، وأحيانا قد ينتج عن هذه العلاقة أولاد لا تعرف كيف تربيهم، أمهم فاسدة كافرة إلى آخره. لا نرى اللجوء لهذه الأسباب أو أن يكون الزواج لغرض هذا السبب، إما أن يكون الزواج أنت مقتنع به بأنه شرعي وأنه نافع لك ولدينك أو لا. هذا الذي أقول به، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. Šejh je odgovorio dakle da je institucija braka u islamu nešto veoma važno i uzvišeno. Kroz brak se trebaju vaspitavati nove islamske generacije, kroz brak se treba graditi zdrav odnos, zdrav vjerski odnos među članovima porodice, i da to sve nađe pozitivne tragove u društvu. Međutim, da se čovjek, i to jeste cilj islamskog braka, međutim da se čovjek ženi zbog papira, šejh kaže da to ne dozvoljava. Šejh je stava da to nije dozvoljeno. Šejh je stava da to nije dozvoljeno i nakon toga je dodao da se možda može desiti da iz tog braka izrode djeca, pa da nakon toga muškarcu bude teško da vaspitava tu djecu, jer nema sumnje, možda mu je ta žena na papiru, jel da žena na papiru je neka ili pokvarenuša ili je neka kafirka, pa da on s time u propasti samoga sebe, Allah najbolje zna. Ja sam ovo u propasti samoga sebe malo slobodno dodao od sebe na kraju. Allah vas nagradio svakim hajrom, da me bolje razumijete. Evo čitam pitanja, braću, ovdje ima dosta pitanja koje smo već i prošli put nešto postavljali, pa se ne mogu snaći, halalite. Znači, pitanje je kakva je šerijatska kazna za silovanje. Našli smo kod nekih šejhova da prave razliku između oženjenog i neoženjenog čovjeka koji siluje, a neki ne prave razlike pa kažu da je kazna smrtna, da je smrtna kazna za oboje. Možete li nam reći šta je islamski stav? Laki tulake šeha nam fali. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Nam, nakul, az-zina alladhi yakunu bi tawatu'ihi tarafaini šej, والزنا بمعنى الاغتصاب والسطو شيء آخر، لأن ذاك إفساد، ذاك إفساد في الأرض. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل، جزاك الله خيرا. أنا أعود في يبدو أنني الليلة أكثر أسئلة من المستمعين شيخنا الفاضل، فأنت تفضلت بالإجابة وذكرت الجلد والقتل، هل هو العقاب شيخي حتى ترجمه يعني بصيغة صحيحة؟ يعني هل تقصد أولا يجلد وبعدها يقتل، يقتل أو يقتل جلدا إلى أن يموت؟ ناشياسم شيخا بيتو ساتشمي شيخ بويسنتي سبوريت الله واسنغرديو ساكن دور فيه إفساد، يعني لا إذا كان يعني أعزب لا يقتصر على حد الجلد، لأنه زنا مع فساد في الأرض، مع إدخال الرعب على الناس، إدخال الفساد على الناس، فهذا له عقوبة مختلفة عن عقوبة مجرد الزاني، والله تعالى أعلم. أرجو أن يكون الجواب واضح. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل، بارك الله فيك. Znači, šejh je na ovo pitanje odgovorio ovako, dragi i poštovani moji, da kada čovjek čini zinaluk, zna se ako je oženjen, kamenovat će se do smrti. Ako je ne oženjen, onda će se, jel da, onda će se bičevati i po mišljenju nekih imama, jel da, on će se protjerati iz dotičnog mjesta na određen period. Međutim, ako je u pitanju silovanje, znači silovanje je jedan kriminalni čin koji označava nered i haotičnu situaciju kroz koju se unosi strah kod ljudi, po tom pitanju šejh kaže, znači po tom pitanju šejh kaže da nema razlike između oženjenog i neoženjenog. Znači i oženjeni i neoženjeni koji je silovao, znači bez pristanka žene silovane, jel da, koji je silovao, jel da, šejh kaže da je kazna i jednom i drugom udarac sabljom po vratu. Udarac sabljom po vratu. Eto, to je odgovor šejha na ovo pitanje. Znači, pitanje jeste da sestri dolazi hajz jedan dan, nakon toga se prekine, dva dana pa joj ponovo dođe, pa se ponovo prekine, dva, tri dana i ponovo dolazi. Ja sam to malo detaljnije objasnio, pa je sestra pitala da li u vremenu dok ne krvari može obavljati namaz i da li se to smatra hajzom ili nekim zdravstvenim poremećajem. Tefadali laki šeha nam fali. Alhamdulillah. يعني هم النساء اللاتي يكبرن ويدخلن سن اليأس كما يقال، يعني 40 فما فوق، قد يتعرضن لهذا هذه الظاهرة. لكن إذا قلت لي أن عمرها 30، هذه تكون ربما مرض عضوي، ربما يكون مرض عضوي أو يعني لها حالة نفسية أو حالة، فما الذي تفعله؟ Dobro, braćo i poštovane sestre, evo šejh je odgovorio na ovo pitanje. Da, prvo je postavio pitanje koliko je, u koje se dobi nalazi ta sestra. Znači, šejhu smo odgovorili otprilike od koliko, koliko je stara, jel da, ta sestra, jer on je pomislio da nije u pitanju onaj ciklus klimaksa kod žene koji se obično pojavljuje nakon 40. godine kod žene. Pa je nakon toga dodao, možda je bolest nekog mišića u pitanju ili je neko karakteristično žensko stanje. U svakom slučaju odgovor koji nam je šejh ponudio je sljedeći. Ukoliko žena dobije menstruaciju u prvom danu i obilno krvari, drugog dana se jednostavno prekine i treći dan, znači drugi i treći dan, kako je pitanje postavljeno, jel da, nema menstruacije i taj se ciklus već ustalio kod te žene da se na taj način pojavljuje, šejh kaže da onog trenutka kada se ona očisti i ne krvari, može se slobodno okupati i neka obavlja namaze, neka klanja dokle god se ne pojavi hajd, dok se god ne pojavi krv menstruacije koju će ona prepoznati. Ako to stanje traje jedan ili dva dana, pa joj se ponovo pojavi menstruacija, onda tada neće klanjati. Ako je ta menstruacija dan ili dva, pa se očistila, jel da, slobodno neka se okupa i neka klanja namaz. Jel da, sve dok joj se, ali je mnogo važno, šejh kaže, da žena posmatra svoj ciklus, da bi mogla razlučiti između boje hajza i između boje istihaze. Jel da? Znači onaj menstrualni period i onaj postmenstrualni period, to je izuzetno važno da bi ona znala kako će postupiti u toj situaciji. الحمد لله يعني أنا أفهم الكي هنا استخدام هذا الاستشوار وهذا الذي يجعل الشعر سابل هذا لا حرج فيه يعني هذا من الوسائل التي نحن أمرنا بأن نكرم شعورنا أن نكرم شعر الرأي وشعر الرأس وشعر اللحية أمرنا بأن نكرم الشعر فبالتالي هذا من الإكرام لا حرج فيه إن شاء الله لا حرج فيه إن شاء الله. Evo šejh traži da mu date onu kahvu da ga otpratimo kahvom inshallah. Allah vas nagradio braćo. Šejh se poselamio, znači za večeras je druženje sa šejhom Ebu Busirom završeno do idućeg našeg susreta sa njim inshallah ta'ala. هاي شيخنا الفاضل إخوان يقدمون لك قهوة ويتمنون أن يروك إن شاء الله تعالى وليس فقط يقدم لك القهوة بهذا الأسلوب جزاك الله خير. أما فيما يتعلق بأخينا أبا أسامة شيخنا الفاضل أخانا مريض فيعتذر لعدم مشاركته ليلة معنا ولا أدري أحسبه موجود هنا ولكن تعبان فلا يستطيع يتكلم. ألاقيت لك شيخنا الفاضل تفضل بارك الله فرصة ثانية نسمع صوته ويشاركنا إن شاء الله. سلامنا يعني لجميع الأحبة في الغرفة يعني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني القهوة مع السلامة ما شفتها وين قهوة مع السلامة؟ يعني أنا ما أخرج إلا إذا في قهوة مع السلامة. في قهوة مع السلامة أخرج، إذا ما في قهوة مع السلامة ما أخرج. تفضل يا أخانا أبا إدريس، قل لجماعتك يجيبوا القهوة قبل أن نخرج، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير يا أخانا. براتشو إيوا شيخ ما بوسيتش دا فم نيسام أوتغوريو دا فم نيسام أوتغوريو نا زادني بيتاني. فكاجم شيخو ما شاء الله ne govori naš jezik, a dobro me već skontao da nisam pravio pitanje. Što se tiče peglanja kose i brade, šejh kaže da tu nema ničeg lošeg što se tiče nas muslimana. Naprotiv, znači, lijepo je da se brinemo o svom fizičkom izgledu, znači o kosi, znači naređeno nam je čak u sunnetu, da se brinemo o kosi, a također i o bradi, i šejh ne vidi nikakvog problema sa peglanjem kose i brade, Allah vas nagradio. Aj, i za džuma na vas. Ah, i ostavite za drugi put. Ostavite za drugi put, Allah vas nagradio. Imam ovdje hrpu pitanja, pa sam se nekako slabo snalazio bez njega. Allah vas nagradio. Evo, šejh Ebu Ebu Besir vas je sve poselamio i ponovo nam je za kraj poručio da inša Allahu Teala, kogod može od vas, kad god se logira ovdje na Pal, da ostavi svoj nik inša Allahu Teala također u njegovu sobu, također da ostavimo nikove u njegovu sobu u znaku solidarnosti sa njima. Tvadale lake čehan al-Fadil. Evo nešto ima da kaže šejh Ebu Besir. Assalamu alaikum. انا اعتبر يعني هذا الدرس وهذا اللقاء الطيب ايضا هو فرصه لي لان اتعلم جزاك الله خير شيخنا الفاضل جزاك الله خير وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم كلمه تكوجه كلمه تكوجه يعني ايضا بارك الله فيك جزاك الله خير باللغه المحليه قد تفاجئ جزاك الله خير اكرمك الله شيخنا حفظك الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم مرة ثانية نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وكيف يغمد سيف بات منتشقا وكيف تنكب الكفر شامخة وأستريح أناغي الورد والعبقا وكيف أرجو من الكفار نصرتنا وعينهم تقدح الأحقاد والحنقا وكيف أحيى قرير العين هانئها وأمتي vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih minbera. Posjetite nas na www.altok.com, soba put vjernika. Na portalima www.stazanislama.com i www.esunne.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, kutubhana, video i audio, downloaden arhive, Kur'an i tefsir, akida, fik, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.bauta.com, soba put vjernika.